مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں، سیدہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا، اے مطرف، اللہ کی قسم، میرا یہ خیال تھا کہ اگر میں دو دن مسلسل نبی کریم کی احادیث بیان کروں تو ایک حدیث دوسری دفعہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ مجھ پر سستی غالب آنے لگی ہے اور میں اس چیز کو ناپسند کرنے لگا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض لوگ میری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہتے اور میری طرح احادیث سنتے تھے، لیکن جب وہ احادیث بیان کرتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے وہ بیان کرتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ خیر میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اب مجھے بھی اندیشہ ہونے لگا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھ پر بھی احادیث کا معاملہ مشتبہ ہو جائے جیسے ان پر مشتبہ ہو گیا ہے۔ بسا اوقات سیدنا عمران رضی اللہ عنہ یوں کہتے تھے، اگر میں تم کو یہ بیان کروں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث سنی ہے تو میرا یہی خیال ہوگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں گا، اور بسا اوقات تو بڑے عزم کے ساتھ کہتے تھے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے کہتے سنا ہے۔ حدیث نمبر 284، مسند احمد۔